نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا، اور دعاؤں کو باب اصل مل گیا، اور دعاؤں کو باب اصل مل گیا۔ ہر بشر کو خدا کی پسند دیکھیے، ہر بشر کو خدا کی پسند دیکھیے، بدل ہستی میں خیر البشر مل گیا، بدل ہستی میں خیر البشر مل گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جس کا کوئی مقصد نہ تھا ہم نشیں، ہم کو جب تک ملے تھے نہ وہ شاہدی، جس کا کوئی مقصد نہ تھا ہم نشیں، ہم کو جب تک ملے تھے نہ وہ شاہدی۔ مصطفیٰ کیا ملے کہ خدا مل گیا، مصطفیٰ کیا ملے کہ خدا مل گیا۔ آرزوؤں کا تہبہ نگر مل گیا، آرزوؤں کا تہبہ نگر مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا۔ ہر بشر کو خدا کی قسم دیکھیے، ہر بشر کو خدا کی قسم دیکھیے، بزم ہستی میں خیر البشر مل گیا، بزم ہستی میں خیر البشر مل گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میں نے مانا کہ طیبہ بہت دور ہے، میں نے مانا کہ طیبہ بہت دور ہے، مال و زر پاس ہے اور نامف دور ہے، مال و زر پاس ہے اور نامف دور ہے۔ پر کرم دیکھیے مجھ گناہگار پر، پر کرم دیکھیے مجھ گناہگار پر۔ مجھ کو عشق شہ بہروبر مل گیا، مجھ کو عشق شہ بہروبر مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ کتنا لطف و کرم ہے یہ سرکار کا، کتنا لطف و کرم ہے یہ سرکار کا، وقت زیادہ ہے مجھ سے گناہگار کا، وقت زیادہ ہے مجھ سے گناہگار کا۔ حسرت دید پوری میری ہو گئی، حسرت دید پوری میری ہو گئی۔ مجھ کو تہبہ کا زاد سفر مل گیا، مجھ کو تہبہ کا زاد سفر مل گیا، مجھ کو تہبہ کا زاد سفر مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ پاس کچھ بھی نہ تھا میرے زاد سفر، پاس کچھ بھی نہ تھا میرے زاد سفر، خوف محشر تھا دل کو میرے سر بسر، خوف محشر تھا دل کو میرے سر بسر۔ طاہر خطا جا ایسے ماحول میں، طاہر خطا جا ایسے ماحول میں۔ مجھ کو دار نگارا بر مل گیا، مجھ کو دار نگارا بر مل گیا، مجھ کو دارنے کا راہبر مل گیا، مجھ کو دارنے کا راہبر مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا، نور آنکھوں کو دل کو سکون مل گیا، اور دعاؤں کو باب اثر مل گیا، ہر بشر کو خدا کی قسم دیکھیے، ہر بشر کو خدا کی قسم دیکھیے، بزم حسین خیر البشر مل گیا، بزم حسین خیر البشر مل گیا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔